To była nasza piosenka dnia Uneventful Days i Beck. Ja mam teraz ochotę zagrać Państwu coś z zupełnie innej beczki, ale to również będzie utwór, który bardzo pozytywnie nastraja na cały dzień. Właściwie to w ogóle jest taka trochę moja mała misja na dziś, żeby Wam naprawdę umilić poranek, na tyle, żebyście wstali z łóżek. Oczywiście też nie za szybko, bo jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy i w ogóle. Ale chodzi o to, żebyście wstali z uśmiechem na twarzy, a uśmiechanie na pewno ułatwi Wam Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch. Opowiadaj mi tak. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. Wierz mi, a kto nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, o przemiaruj śmierć, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. No i oczywiście jesień już, zaraz padnie znowu biały puch. No i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie? Odkąd ciebie tylko odkąd znam, łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. Nie nikt, uwierz mi, a kto nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem czaruj świec, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. Zbigniew Wodecki w tej trochę starszej wersji Opowiadaj mi tak. Mamy godzinę 14.10. Dziś jest 22 października, to 295 dzień roku. Imieniny obchodzą Filip, Kordian, Józefina oraz Marek i my wszystkim oczywiście życzymy samych wspaniałości. Poza tym obchodzimy dzisiaj Dzień Praw Rodziny, Światowy Dzień Osób Jąkających się i Dzień Caps Locka. Ja się też zastanawiam, jak to się stało, że klawisz na klawiaturze się doczekał swojego święta i to jest bardzo ciekawe. No i skoro mamy dzień Caps Locka, to potrzebujemy czegoś wyrazistego. Zagrajmy więc coś wyrazistego. Rage Against the Machine i piosenka dla niedobudzonych, tak chyba możemy ją nazwać. We'll be right back. Rage Against the Machine i Wake Up. Ja myślę, że po tym numerze wszyscy jesteście na nogach i nawet myślę, że wstali ci, którzy mieli wyłączone radio. Trochę się też obawiam, że was oszukałam z tym umilaniem dnia, ale mam nadzieję, że mi to zostanie wybaczone. Godzina 4:17. These voices all in my head, never to whisper again, never to sing me to sleep, oh but a dream. Right there caught out in the rain, drenched in a memory of pain, soaked by the old sour taste, let's hope for the better. Play to the mind wide open, wake in the beast by the will. Play for the least stop open, show you the doorway to my soul. Come to the root of the cause, producer or candy applause. I'll mention it's not my fault, yet my effort was needed. So I grab for some inner resource, for certainly blind to the force, letting the world take its course, we've now superseded. Play to the mind wide open, wake in the beast by the middle. Play for the least stop open, show you the door. Jordan Rakey i Mind's Eye. A teraz przed nami budzikowe kalendarium. Zerkamy, co się wydarzyło dzisiejszego dnia. W 1797 roku jako pierwszy człowiek na świecie André Jacques Garnerin wykonał skok z balonu na samodzielnie zaprojektowanym spadochronie z wysokości około 700 metrów. Dwa lata później jako pierwsza kobieta na świecie skoczyła ze spadochronem jego żona Jeanne-Genevieve Garnerin i już wtedy ludzie mieli takie szalone pomysły. No proszę. W 1908 roku premierę miał jeden z pierwszych polskich filmów fabularnych popularnych. Antoś po raz pierwszy w Warszawie, który był 7-minutową komedią. Główną rolę zagrał w nim znany polski aktor komediowy początku XX wieku Antoni Fertner. Obraz wyreżyserował na zamówienie właściciel warszawskiego kina Oaza, francuski filmowiec George Meyer. Niestety film się nie zachował do naszych czasów. Więcej takich ciekawostek i kalendarium budzikowego już po godzinie 5:00. A teraz Kajucis i After the Storm. Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Kaliuchis i After the Storm. Powiem szczerze, że nie była to jakoś mocno przemyślana decyzja, żeby akurat po tym burzowym numerze zapowiadać pogodę, no ale dobrze się złożyło. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże, początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w obszarze mgieł zachmurzenie miejscami całkowite, temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu do 20 stopni i w centrum kraju 22 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, a z kierunków zachodnich na południowym zachodzie także z południowych. Musimy już spać, mamy wszystko jak w snach. nas czas, nie musimy już biec. Po co uciekać z miejsc, które kocha się? Za nami Jan Serce i Niepoważny Porządek. Jeżeli Państwu się podoba Jan Serce, to ja spieszę od razu z informacją, że ci mili młodzi ludzie odpowiedzialni za ten projekt 3 października wydali swój debiutancki album Nie Będę Tańczył. I tak, wbrew pozorom, za Janem Serce się nie kryje jedna osoba, ale dwie. Michał Zachariasz i Aleksander Czerkawski. Bardzo dużo dobrego można na tym albumie usłyszeć i taka troszeczkę rozczochrana jest ta płyta. Ja takie klimaty bardzo lubię i mam nadzieję, że Państwo też. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque me matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aunque feo amor no grita en mi lancha.

Mam nadzieję, że po tym numerze się zrobiło Państwu trochę milej i że łatwiej się wstaje. Od tego jest w końcu budzik. Jeszcze trochę tej energetycznej muzyki do godziny 6 będzie, więc proszę się o to nie martwić. Po godzinie 5 zerkniemy, co ciekawego dzieje się dzisiaj w Polsce i na świecie. Będzie też kalendarium muzyczne, a tuż przed 6 standardowo wszystkie drogi prowadzą do Nashville. We'll be right back.